In België is een boerin ernstig gewond geraakt na een duw van een koe waardoor ze in een melkput viel. Een speciaal klimteam van de brandweer werd opgetrommeld om haar er weer uit te krijgen, melden Belgische media. Het gebeurde in een plaatsje in het westen van Vlaanderen. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de beveiligers van de Londense burgemeester Kaan hebben een tas met wapens achtergelaten voor zijn woning. Er zaten onder meer een machinegeweer en een pistool in. De tas werd gevonden door een vrouw die er uit nieuwsgierigheid tegen aantrapte, schrijft de Sun. De vijf beveiligers zijn geschorst. Het is overwegend droog en het wordt 12 tot 16 graden. Vanavond kan de zon op meer plaatsen nog even schijnen. Dan 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Even gauw kijken naar de snelweg perikelen. 14 vertragingen momenteel, de drie langste, dat zijn deze. Te beginnen op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Vianen vanwege wegwerkzaamheden en afgesloten weg. Half uur vertraging. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en de Lekbrug. 38 minuten omdat de verbindingsweg naar de A2 dicht is. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens. 23 minuten wachten voor je het land in mag. Voor wat betreft de flitsers, check even de Flitsmeister app. Zometeen meer House Top 1000 met onder andere Alok en Arman van Helden. En ook in de studio DJ Sean. Niets bijzonders in huis voor de Pasen. Komt goed. Bij Lidl hebben we heel veel deluxe producten al vanaf 99 cent. Bijvoorbeeld deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Gourmet minis nu al vanaf 99 cent. Een lekkere Pasen voor een Lidl-prijsje. Lidl, je verdient het. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met een opmerkelijke lichtsignatuur. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. En met een comfortabele 450 kilometer elektrisch rijbereik. De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu. 538.nl/Koningsdag. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, nu paasdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. 538. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Martijn Lagouw. Zometeen Arman van Helden met My My My. Nu eerst Alok met Deep Down en zometeen ook DJ Sean. Radio 538. 694. The highs, yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you, and I swear this time we're through, but it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, that sounds so right, so right, so right. Deep down, wishing you were mine. Deep down, miss you all the time. Dream about what we could have been if we tried up, but deep down, wishing you were mine, were mine. You got me so deep down, I wanna go deep down. You got me so, yeah. Deep down, you got me so deep down, I wanna go deep down. You got me so, yeah. Yeah, need to be strong. As I see you, you can turn my tables back around. So easy, you got the control. Just hearing your speakers gets me kinda crazy, kinda foolish, foolish. I told you it's the end for you, and I swear this time we're through, but it's a lie when you call. In the making. The House Top 1000. 693. Billie Jean van Michael Jackson, maar dan net even anders. Een beetje poeswakka eroverheen, nummer 693. In de House Top 1000 hier op 538. 538 presents the House Top 1000. Nou, en in de studio de man die denk ik afgestudeerd is op house muziek, DJ Jean. Ja, dat is ook kun je dat stellen, toch? Ja, ja. Wat zou DJ Jean geweest zijn als er geen house muziek was geweest? Ja, dat vraag ik me nog steeds tot op de dag van vandaag. En je bent blij dat je dat nooit hebt hoeven beantwoorden, die vraag, denk ik. Ja, ik heb eigenlijk nooit echt gewerkt. Vanaf dat ik uit het leger kwam, uit dienst, ja. Ben ik gaan draaien. En ik heb eigenlijk nooit iets anders gedaan. Hè. In den beginnen heb ik nog wel bij een platenzaak gewerkt. Ja. Annex Groothandel, Boeddhisk. In Amsterdam was dat. Maar, en ik heb nog een tijdje wc-automaatjes opgehangen voor Kimberly Clark. Hou op. Amerikaans bedrijf. Meen je dat? Ik zou toen vertegenwoordiger worden, want dat Amerikaans bedrijf was, moest je dus beginnen in de buitendienst. Ja. Dus, maar goed, de eerste 3 weken hingen al die automaatjes in die ziekenhuis allemaal scheef. Dus dat was een hele korte carrière. Dit wist ik helemaal niet. Ja, ja, ja. Ik dacht dat ik wel een hoop van jou wist inmiddels, maar dit is compleet nieuw informatie. Dat is de enige echte baan die ik eigenlijk ooit gehad heb. En dat was van hele korte duur dus. Nou ja, misschien maar beter ook voor Nederland en de rest van de wereld. Hey, ja. Je staat 7 keer in de House Top 1000. Wil je weten wat de hoogste is? Wat denk je dat de hoogste is? Mag ik raden? Ja, raad eens een keer. Het zal ongetwijfeld de Lounge. Hoe is het mogelijk dat je dat weet? Het zou eigenlijk Love Come Home moeten zijn, maar ja. Ja, vind je dat echt? Ja, dat is toch de betere plaat natuurlijk. Hè? Ja, je hebt ze gemaakt, jij mag het zeggen. Ja, ja. Maar ben je dan ook een beetje klaar met het hele fenomeen de Lounge dan? Nou, dat een beetje? Nee, het is meer dat het de Lounge zit zo in mijn systeem, op wekelijkse basis. Ja. En dat is er ook niet meer uit te krijgen. En daar heb ik me gewoon bij neergelegd. Want het is nou eenmaal een iconische plaat die met mij zo verbonden en geassocieerd is dat wekelijks, vooral bij jongeren, ik kom er niet onderuit. Ik probeer stiekem nog wel eens, ik ga hem niet draaien. Ja, ja, ja. Maar dan staan ze aan me te trekken. Ja, de Lounge, de Lounge, ja. Vind je dat vervelend? Of denk je van, ik ben hier toch voor jullie, ik doe wat jullie willen van. Ja, dat weet je dat, hoor. Het is eigenlijk meer, voor mij ben je een beetje gimmick-achtig aan het worden, zeg maar. Of geworden. Ja. Dus nee hoor, ik heb me erbij neergelegd dat het nou eenmaal mijn plaat is. Dat ik daar heel veel bekendheid mee heb verworven, ook wereldwijd. En heel veel succes mee heb gecreëerd uiteindelijk. Ja. Dus nee, prima. Maar je vertelde net buiten de uitzending om dat je in de loop der jaren wel een paar kleine tweetjes hebt gedaan aan het origineel. Omdat je vindt dat het origineel, zoals het ooit uitgebracht is, niet meer in DJ-sets van nu past. Ja, meestal 9 van de 10 keer, als het niet voor de puristen en de freaks is, hè, op echte classic housefeesten. Meestal in het land, zeg maar, dan draai ik wel remixen. Eigen remixen die verder niemand heeft. En daar heb ik inderdaad voornamelijk de beats aangepast, omdat die plaat origineel uit die tijd vrij vlak klinkt qua beat. Valt een beetje weg tussen beetje alle andere verhaal, dingen die je dan draait. Die beats komen er niet echt goed uit. En in deze tijd zijn er zoveel platen met hele goede beats, dus heb ik ervoor gezorgd dat die een beetje opgepimpt wordt, wat heel veel mensen trouwens niet eens in de gaten hebben, hoor. Nee, maar goed, als jij dat zelf een goed gevoel hebt, dan moet je natuurlijk gewoon doen. Hey, super dat je er bent, want ik zei al, een House Top 1000 zonder DJ Jean, die telt eigenlijk niet, dus blijf lekker zitten. Zorg dat je jezelf thuis voelt als je iets wil hebben, steek je hand op, wij regelen het voor je. Zometeen Red 5 met The Beat Goes. Dat is nummer 691 in de House Top 1000. Eerst nummer 692. Armand van Helden. My, my, my. 691. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make the beat go stick. Boom, bam, Billy make sure wanna dance all day. Misschien wel de eerste die Nederland ooit kende. Maar ook ja, stijl-icoon, want hij had een jasje aan. Dat moest uit, volgens alle kijkers. Diezelfde kijkers vroegen het om. Wat heb je een vet t-shirt aan? Moet je daar nog iets over vertellen? Of zeg je van, nou, laat maar. Nee, laat maar. Nee, laten we het over muziek hebben, inderdaad. Ja. Tijdje terug postte jij online een afbeelding met alle releases die je tot nu toe hebt uitgebracht. En daar schrok je zelf van hoeveel het er waren. Ja. Dat is toch iets wat iedere artiest een keer zou moeten mogen meemaken, toch? Ja, ik had echt geen flauw benul. Hoeveel bizar veel tracks en remixen. Is natuurlijk een beetje het gevolg dat in die tijd zat ik in een soort van roes. Continu ben je de hele wereld aan het overvliegen. Echt ja, en welke tijd bedoelen we dan? Is dat de jaren 90? Nou, zeg maar vanaf midden jaren 90, ja, zo'n beetje tot 2005. Ja. Hè, die 10 jaar lang ben ik echt continu de hele wereld over geweest. En dan, ja, dan heb je eigenlijk niet in de gaten wat er allemaal om je heen gebeurt. Wat er thuis vond. Zeker toen die tijd natuurlijk, wat nog niet echt de social media tijd was. Dus, vind je het fijn dat het misschien toen nog niet de social media tijd was? Ja, ik ben nooit echt social media man geweest, nog steeds niet. Maar toen die tijd, ja, ik ging de hele wereld over. En niemand had eigenlijk een flauw benul waar ik zat. Inclusief ikzelf vaak. Ja, vaak dat ook. Ja. Heerlijk, hè? Omdat, het was een soort roes. En dan kwam dat lijstje van die platen voorbij. Iemand stond mij dat toe. Ja, maar ik vroeg me af, ben je daar zelf voor gaan zitten? Of was er iemand die jou wees op het feit dat je echt wel heel veel gedaan hebt? Dat was iemand die bij Buma Stemra heeft gewerkt. Ja? En die ging voor mij even achter wat rechten aan. En die heeft dat lijstje samengesteld. En ik bleef maar scrollen. Het kan toch niet waar zijn. Zoveel remixen. Maar het was wel even gunstig. Want een paar plaatjes natuurlijk weer uitgepikt die ik nu weer draai. Ja, nee, natuurlijk. Dus een paar momentjes zaten er wel bij. Ja, Eureka. Is dat, joh, wat goed. Zometeen eens even checken wat DJ Jean tegenwoordig allemaal doet. We gaan ook verder met de House Top 1000. Want dat doen we het hele lange paasweekend. De Todd Terry Project komt eraan zometeen op 689 met Weekend. Dit is eerst Axwell. Feel the Vibe. 690. What we're gonna do right here is go back, back. I can't take the heartbreak of you leaving.

The House Top 1000. Martijn Lagau. DJ Jean trakteert zometeen op een goed verhaal. Eerst Lucas en Steve. Radio 688. I'm gonna search for you all night long. Screaming I wanna know where you've gone. Ain't gonna stop cause the love's too strong. Where do you hide? Let me know where you've gone. Where have you gone? Let me know, I wanna know where you've gone. I'm gonna search for you all night long. Screaming I wanna know where you've gone. Let me know, I wanna know where you've gone. See you everywhere. Oh, and I'll tell them girls I don't care. And if you're down, meet me anywhere. A place and dry, I'm coming and I'll be there. Where have you gone? Let me know, I wanna know where you've gone. I'm gonna search for you all night long. Dreaming I wanna know where you've gone. Op 1000 538 687. They keep us moving. We'll be right back. Feel It. Nummer 678. 538. The House Top 1000. Dit was een beetje jouw it-tijd, Jean, toch? Absoluut. Deze heb ik heel veel gedraaid, dus Shane Amier. Niet echt een radioplaat, maar leuk dat hij op de radio voorbij komt. Die it-periode, ja, correct me if I'm wrong, maar dat moet voor jou een waanzinnige tijd zijn geweest. Je hebt daar dingen gezien, denk ik, waarvan je denkt, nou, dat geloven mensen niet als ik dat nu vertel. Nee, dat was echt totale waanzin en gekte. Continu eigenlijk. Is het jammer dat nu eigenlijk veel minder het geval is? Ja, dat er eigenlijk geen plek meer is waar dat allemaal gebeurt? Je kan je iets minder, als bekend persoon, iets minder gekkigheid veroorloven natuurlijk. Omdat alles meteen uitvergroot wordt en alles in beeld wordt gebracht. Ja. Dus je moet wat meer op je tellen passen. En toen die tijd kon en mocht alles. Dat is wel een heel groot verschil. Maar ben ik daar rouwig om? Nee, want ja, inmiddels ben ik een paar jaar verder. Dus je kan ook niet eeuwig altijd knettergek gek blijven. Nou ja, goed, jij zegt ik ben een paar jaar verder. Jij bent natuurlijk eigenlijk nooit gestopt met doen wat je doet. Nee. En net buiten de uitzending om mocht ik een keuze maken. Want je hebt een verhaal waarin Pamela Anderson een rol speelt. En een verhaal waarin Carmen Electra een rol speelt. Ik zeg, nou ja, doe maar Pamela Anderson dan. Ja, dat zijn er trouwens nog wel 30 van dat kaliber hoor. Maar eentje, typisch DJ Jean moment. Een van mijn toertjes over de hele wereld kwam ik in Dubai terecht. Ik was de eerste Europese DJ die überhaupt in Dubai terecht kwam en daar draaide. Ja. In het Palm Jumeirah Hotel, ook niet echt een lullig hotelletje. Zeker ik werd daar neergezet door die sheik. En in datzelfde hotel zat op dat moment ook Tommy Lee. Die ging daar optreden s'avonds op een andere plek als waar ik ging draaien. Samen met zijn toenmalige vriendin Pamela Anderson. En ik was daar met een vriendje van mij. En we zaten daar aan de bar een beetje te zuipen daar aan dat hotel, dat hotel. En zegt die vriend van mij, daar aan de overkant van de bar, die zat dan een sexy vrouwspersoon met een vriendin. Zat ook zuipen, was dus inderdaad Pamela Anderson. Hij zegt, ja, kom, een mooi momentje, gaan we daar even met naar hun toe. Tommy Lee was nowhere to be found. Die zat boven op zijn hotelkamer waarschijnlijk. En dus ik met mijn vriend naar Pamela Anderson getogen. En lach, gieren, brullen. Ik zeg, ja, ik moet vanavond draaien. Oh, mijn vriend moet vanavond spelen. Tommy Lee dus. En van het een kwam het ander. Dus Pamela Anderson een beetje zat gevoerd. Cocktailtjes gegeven. Maar op een gegeven moment liep dat een beetje uit de hand. Dusdanig was hij zo kats van de kaart van onze cocktail, zeg maar. Dat zij dus letterlijk van de kruk af laterde achterover naar beneden. En dat was een heel gedoe. Allemaal mensen erbij natuurlijk. Managers en die erbij kwamen. En ja, dat was dus wel eigenlijk een mooi momentje dat wij Pamela Anderson hebben zat gevoerd. Ja. Heb je nog mond-op-mond beademing toegepast na afloop? Nee, maar Tommy Lee die was not amused. Toch niet? Wat een goed verhaal. Ik denk als mensen dit horen, jonge kinderen, die hebben getwijfeld over hun carrière, die willen nu allemaal DJ worden, denk ik. Dit falen dan. DJ Jean is hier tijdens de House Top 1000 op Radio 538. Dit zijn Medusa en Becky Hill. Lose Control, hoor je. Why do I feel like I'm drowning? When I lose control, I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. angel. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 685. Give it to me, baby. Give it to me. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me. Give it to me, baby. Just give me what you got, boy. Give it to me, baby. Give it to me. Give it to me, baby. Genoteerd in de 538 House Top 1000. Dit zijn twee gasten, Jan, die jij kent. Voor de 538. De House Top 1000. Die zullen wel in jouw adresboek staan. Zeker. Ja, Perron spreek ik nog vaak. Hij is echt een superster DJ in Polen. Ja, dat vertelde je net. Daar draait hij bijna elke week op alle grote feesten en festivals. Dus die is eigenlijk een soort semi-Pol. Nee, maar dat was inderdaad, op een gegeven moment was het een soort van 1-1 is 3. DJ Jean en Perron. Ja. Dat werd in één adem genoemd. Ja, wij hebben echt, ik denk wel een kleine 20, 30 remixen samen uitgebracht onder die naam, ja. DJ Jean-Paul. Sterker nog, het was mijn allereerste vinylplaat heb ik met hem gemaakt. En de allereerste top 40 hit ooit, houseplaat, was een plaat DJ Jean Paran, Let Yourself Go. Volgens mij nummer 25 uiteindelijk gekomen in de top 40. En bij mijn weten was dat de allereerste houseplaat ooit die in de top 40 belandde. En jullie spreken elkaar nog steeds regelmatig. Ja, we spreken elkaar nog steeds. Ja, absoluut. Hey, we hebben veel over het verleden gehoord. Hoe zit het met de toekomst van DJ Jean? Wat gaat er allemaal gebeuren binnen nu en niet al te lange tijd? Nou, de toekomst is vooralsnog stabiel. En rooskleurig, mag ik hopen. En rooskleurig, want ik doe eigenlijk wat ik al mijn hele leven doe, heel veel draaien. En ook dit jaar weer compleet gekkenhuis, 150, 200 gigs in totaal. Dus dat is echt heel veel. En dat is ook wat ik het liefste doe. Het is mijn zuurstof. En voor de rest heb ik weinig plannen. Ik ga niet meer de wereld over, al een jaar of 10, 15 niet meer. Nee. En ik heb het uitstekend en vertreffelijk naar mijn zin in Nederland elke week op alle feesten her en der door het land. Nou, dus, ik denk dat ik namens heel Nederland spreek als ik zeg ik ben blij om dat te horen. En ik vind het tof dat je er even was. Want wat ik al zei, geen House Top 1000 zonder de eerste echte superstar DJ die we in Nederland hadden. Groot applaus voor DJ Jean. Dankjewel man en succes met alles. Dankjewel. Every night you look up in the sky, babe. Je mag wel een hand geven, Jean, als je naar huis moet. Kom hier. Gooi mijn armen. Let's go. Ja, sommige dingen moeten even tussendoor. Het is bijna 3 uur. Zometeen hier Dan Man, Dennis Ruijer, met het vervolg van de 538 House Top 1000. Heel veel plezier. Let's go. Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Radio 538. De House Top 1000 wordt mede...